Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 dzień maja, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie żyją dwaj turyści, ich rowery znaleziono przy starej sztolni. Reżyser Antoni Krause i rysownik Andrzej Krause laureatami nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. Po raz piąty w Nocy Muzeów w Warszawie bierze udział fabryka czekolady Wedel. O tragicznym finale poszukiwań w Lubuskiem dwóch zaginionych turystów mówiliśmy w serwisie Trójki. Teraz więcej szczegółów. Ciała odnaleziono w sztolni pokopalnianej w rejonie miejscowości Nowe Czaple. Ostatni raz mężczyźni byli widziani w czwartek, mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żarach, podkomisarz Aneta Berestecka. Zawiadomienie o zaginięciu dwóch mężczyzn mieszkańców powiatu opolskiego wpłynęło do nas wczoraj wieczorem z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Rozpoczęliśmy poszukiwania mężczyzn z wieku 31 i 53 lata. Byli oni widziani ostatni raz na terenie Łęknicy 18 maja. Mężczyźni zmarli z powodu niedoboru tlenu, dodaje Grzegorz Lisik z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Żarach. Mężczyźni zostali odnalezieni na długości 50 metrów od wejścia do tej sztolni. Sztolnia była o 45 stopni pochylona. Tu należy dodać, że w tego typu obiektach mamy zawsze deficyt tlenu i to doprowadziło do śmierci tych osób. Pomiary, które prowadziliśmy jako Straż Pożarna, były na poziomie 11% zawartości tlenu w atmosferze, czyli jest to stężenie zbyt małe, aby swobodnie oddychać. Sztolnia znajduje się na obszarze geoparku, którego atrakcją jest m.in. ścieżka turystyczna Dawna Kopalnia Babina między Łęknicą a Nowymi Czaplami. Krótka informacja z Warszawy, z Kongresu Polska. Wielki projekt, reżyser Antoni Krause i rysownik Andrzej Krause otrzymali nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego. Więcej w kolejnych serwisach Trójki. Sędziowie są uprawnieni do recenzowania działań polityków, tak mówi Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Mówiła o tym w Katowicach podczas Kongresu Prawników Polskich. Jej zdaniem to właśnie politycy upolityczniają wymiar sprawiedliwości. To właśnie oskarżycielskie tyrady polityków bez dania racji odsądzają nas, polskich sędziów, od czci i wiary, właśnie wciągając nas w ten sposób w wir gier politycznych. Myśmy się o to nie prosili. Jeśli jednak politycy chcą recenzować sędziów, to sędziowie, piastujący funkcje takie jak moja, stają wobec konieczności recenzowania działań polityków. Na te słowa zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński. W rozmowie z TVP Info zwrócił uwagę, że jest różnica pomiędzy politykami a sędziami, bo to ci pierwsi są wybierani bezpośrednio przez naród. Reprezentują suwerena. Przy całym szacunku dla pani prezes, ona reprezentuje wyłącznie siebie. Sędziowie podlegają pewnemu specyficznemu rygorowi, nie mogą angażować się w politykę, a bardzo wielu sędziów się wręcz demonstracyjnie w politykę angażuje. To jest angażowanie się w politykę i powtarzam, przede wszystkim to jest obrona interesów. W trwającym od rana w Katowicach kongresie zorganizowanym przez samorządy sędziów, adwokatów i radców prawnych bierze udział około 1400 prawników. Dyskutują o planowanych zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Do tej fabryki ustawiają się kolejki, zwłaszcza najmłodszych. Po raz piąty w Nocy Muzeów w Warszawie bierze udział fabryka czekolady Wedla. Można zobaczyć produkcję czekolady i gabinet Jana Wedla. Już nieraz tutaj byłem. Jestem pierwszy raz. Fajnie jest. Z czekolady, wszystko z czekolady jest. Ładnie jest to. No, w tym roku fabryka po raz pierwszy wprowadziła wejściówki na Noc Muzeów. To był serwis Trójki. Chmury na zachodzie, więcej słońca w centrum, w pasie od Kaszub przez ziemię łódzką po Małopolskę, przelotne opady deszczu na południu tego obszaru, także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na zachodzie, około 23 w centrum, do 28 na wschodzie, miejscami na zachodnim wybrzeżu 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Hot Band to zespół prawdziwie europejski w swoich artystycznych ambicjach, oryginalności i nowoczesności. Jak brzmi młody polski jazz na najwyższym poziomie, przekonamy się już w niedzielę. Zapraszamy na transmisję koncertu Hot Band z gościnnym udziałem pianistki Agi Derlak na antenie Trójki. Zaczynamy tuż po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup iPhone 7 Plus 32 GB za 3649 zł, a otrzymasz do 350 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Sapporo. Sa Connection na dzień dobry. No właśnie, sayonara w piosence, ale w życiu dzień dobry. Michał Jakubik, Artur Orzech, 11 minut po godzinie 16. I trzy kontynenty w programie trzecim. Artur.orzech@polskieradio.pl. Myśliwiecka 357. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. And God above is our means. z Belo Horizonte w Brazylii, formacja Burn Me Again. Troszkę jak Coldplay, prawda? A gitarzysta solowy chwilami, jak podciągał tę strunę, to był momentami pod dźwiękiem, ale przyznam, że to nawet urocze, a rzadko się zdarza. Burn Me Again z płyty tak właśnie zatytułowanej, jak nazywa się zespół z 2015 roku. No i oczywiście już spotkaliśmy się z Zosią z Gruzji, z Sophie Willi, no ale ja muszę wrócić do płyty jej najnowszej Planet A. Jakby to uargumentować? Muszę, bo się uduszę. Yeah. Zosia, Samosia, Sophie Willi z Gruzji i najnowsza płyta Planet A z kwietnia, a więc świeżutka. Troszkę na nią czekaliśmy, trochę znienacka, ale nie do końca. Pan Jacek, czujny w tej kwestii, poinformował natychmiast, że Zosia przygotowuje nową płytę. No i ta płyta jest bardzo klimatyczna, jak Państwo słyszeli, ale przeurocza. Sophie Willi rekomenduje raz jeszcze. A teraz przeniesiemy się, jak to w trzech kontynentach bywa. A nie przeniesiemy się na drugi kontynent, bo zostaniemy w Azji. Przeniesiemy się do Kalkuty, tylko z Tbilisi przeniesiemy się do Kalkuty. Formacja Kaktus. Kuty, śpiewająca w języku Bengali, formacja Kaktus i płyta Bla, Bla, Bla. Zresztą Kaktus dosyć leciwa. Nie w sensie czepiania się wieku artystów, tylko długo już grają i są taką firmową, rockową, progresywną formacją z południa Indii. artur.orzechmałpa.polskiradio.pl. Pan Andrzej z Rybnika. Warto wspomnieć, że wczorajszy koncert Airbag we Wrocławiu bardzo dobry. Nowa płyta Bierna także trzyma poziom. To drugie tak. Pierwsze nie byłem, ale dziękuję za sygnał. I dzisiaj Airbag, z tego co pamiętam, w Warszawie w ramach tych naprawiania odwołanych koncertów w lutym. Tak, nawet na pewno Airbag dzisiaj w Warszawie. Kto wie, to może trzeba pójść. Teraz do Izraela dwie dziewczyny z Aprons.

Tak konkretnie grają chłopcy w Argentynie. Panchita la Pistolera z płyty Clavado. Rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od artystów z Japonii. Do Japonii wrócimy na moment teraz. Cornelius. Amerykanie twierdzą, że to takie japońskie wcielenie Becka. Może, jeśli chodzi o działalność w poprzednich zespołach, to troszkę tak, ale od czasu, kiedy został producentem innych artystów i wydaje solowe płyty jako Cornelius, no to jak Państwo słyszeli, z Beckiem to nie ma wiele wspólnego. Z Japonii na Tajwan, Aristofanes. 我怕过去与你纷争的教授苦涩煎熬均已被分了。 你在每冬天的冥想里，你被万物蕴含，你触动悲喜循环。然而关于那个消息满满的冥想，很少人知道里面收藏至少都不容的冰块，那是我的心会穿朝阳落在上面。我半夜醒过来会走过去打开冰箱，想想逃走的时候要带走是吗？我怀着对你的色情想象，等待它出生，那从里面温暖了我，都干了我的肠胃。我不再是个三长不全的人了，也许我有时候会忘记，我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要，我想要，我想要。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。逐渐变轻，轻的能够逃走，逃走。 我把过去与你纷争的教授苦涩煎熬均已被分了，我把青春无常给予的小用糊涂翻上全让被分了。 你是放心最近生产时切开 PI， 若是爬在我的背上就会变形成一条茶色的蛇，从那天起我就必须背负你，只是走进一团错误里，在尽头努力让自己笑出来，正如被吹出的风退化成空气，感官通往意识的通道都被封闭，白日的可能性夜晚不再供应，伸出缓缓长出一只眼睛盯着我看，这可以说是噩梦也可以说不是。你梦里的象征来到此地，陷入大片背影，把头坐在地上，清晰着的肩膀在他眼里小心念着我的名字，得不到回应，我明白了什么是徒劳，什么是无功，我必须逃离这个温暖安全的梦，我必须逃离你，我必须熄灭每一个期待，我必须现在就离开。我想要逐渐化为烟雾，我想要逐渐化为灰尘，我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要，我想要，我想要。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。我想要逐渐变轻，轻的能够逃走。逐渐变轻，轻的能够逃走，逃走。 我把过去与你纷争的教授苦涩煎熬均已被分了，我把青春无常给予的小用糊涂翻上全让被分了。那些关于时间里的虚掷，一切也在真实生活被推翻。日记里装的苦痛、忧患、挣扎、寂寞、泪水、失望，年月被推翻。 Koleżanka Aristofanes, czyli pan Wei Zhu z Tajwanu. I na zakończenie, to w całości się nie pomieści na antenie, ale obiecuję, że wrócę. Meme i Meksyk kończy dzisiejsze trzy kontynenty. El sol no miente, la luz envuelve mi corazón, se viste de rojo y revive. El sol